Ea vine de la moară și jos în ulcioară, punându-i sacul, ea că nu-l poate ridica. Ți-l duc eu. Cum? Pe plată. Iar ea, cu minte fată, se și învoiește îndată. De ce-ar și zice ba? Eu plec cu sacul în spate. La calea jumătate cer plata. 3 săruturi. Dar uite felul ei. Stă în drum și se socoate și-mi spune câtă toate, că scump, că ea nu poate, că prea sunt multe 3. Cu 2 se învoiește, iar unul mi-l plătește, cu altul să-mi rămâie datoare pe înserat. Dar n-am să-l văd cât veacul. Și iată-mă, săracul, să-i duc o poștie, sacul pun singur sărutat.